Czasem masz chwilę zwątpienia, wtedy nie ma nic znaczenia. Kiedy doceniasz wspomnienia, zmienia się twój punkt widzenia. W głowie pustka, na ustach masz grymas bez guścia. Uścia nie znajduje smutek, z wyrzutem chwila to skutek. Trute myśli za ten stan odpowiadają, zostają, choć przeszkadzają. Nie dają działać, się czają i masz żal, stres. Zresztą sam wiesz jak jest, Chrys musi tego nadejść. By sam siebie nie zawieść, sam wiesz. Możesz uwierzyć to, na czym ci zależy, by przeżyć. Możesz przezwyciężyć to, co w głębi cię dręczy. Lecz brak ci chęci, w środku wierci złe samopoczucie. Strucie, znasz to uczucie, od tego chciałbyś uciec. Przecież wiesz, że nie jesteś sam. Dużo ludzi ma ten stan, musisz znaleźć na to plan. Przecież wiesz, że nie masz nic do stracenia. To co teraz czujesz, to jest chwila zwątpienia. Dalej nie możesz się pozbierać sumienia, głos teraz zera. Nieraz pewność ci odbiera, perspektywa której nie ma. Nie ma nic, po czym mogło być ci lepiej. Żyć się odechciewa, gdy powątpiewasz sam w siebie. W niebie nie wiesz co masz robić, nic cię nie obchodzi. Czasem przez błahe powody zawodzisz i tym przeszkodzisz. W myśli narzekasz, z podjęciem decyzji zwlekasz. Co dzień przyrzekasz, że dłużej czekać se nie dasz. Tak dalej wciąż uciekasz od odpowiedzialności. To oznaka słabości, pogłębia to stan niepewności. Coś ci ciągle nie pasi, to razi, gasisz tak nadzieję na polepszenie, na to, że minie zwątpienie. Przemieć dźwigni tak jak inni. Nie możesz być bezsilna, a za własne samopoczucie sam sobie jesteś winny. Wiesz, że nie jesteś sam. Dużo ludzi ma ten stan. Musisz znaleźć na to plan. Przecież wiesz, że nie masz nic do stracenia. To co teraz czujesz, to jest chwila zwątpienia. Przecież wiesz, że nie jesteś sam. Dużo ludzi ma ten stan. Musisz znaleźć na to plan. Przecież wiesz, że nie masz nic do stracenia. To co teraz czujesz, to jest chwila zwątpienia. Mówisz, to ci nie służy, źle wróżysz. Chwila się duży, w duszy burzysz się i kipisz. To chore wstrzyki psychiki. Głosem samokrytyki dobijasz własną osobę. Masz w głowie to co dzień, jakbyś żył w zmowie przeciw sobie. Tobie i tak wszystko jedno, wiesz swoje to na pewno. Przychodzi co do czego, odbija się w tym jest sedno. Słuchasz tylko swego ego i niczego więcej dobrego. Nic z tego nie ma, dalej grzeźniesz w tym zamęcie. Jesteś święcie przekonany, że z góry jesteś przegrany. Zrezygnowany, odpuszczasz wszystkie swe plany. Słomiany zapał cię złapał, byś się nie sapał. Niby banał się wydawał i tak pomysł padał w kanał. Stawał się nieosiągalny, jak wszystko padło na dno. Zamiast być wydajny, zastanawiasz się czy warto. Przez to straciłeś siłę, zwątpiłeś, choć było już blisko. Za późno nie jest nigdy, weź się w garść. To wszystko przecież wiesz, że nie jesteś sam. Dużo ludzi ma ten stan, musisz znaleźć na to plan. Przecież wiesz, że nie masz nic do stracenia. To co teraz czujesz, to jest chwila zwątpienia. Przecież wiesz, że nie jesteś sam. Dużo ludzi ma ten stan, musisz znaleźć na to plan. Przecież wiesz, że nie masz nic do stracenia. To co teraz czujesz, to jest chwila zwątpienia.